tarda de la Ràdio Primavera. Som la Xènia, la Clàudia, el Marc i jo, el Kenan, de la classe de la Sargantana Dino. Avui us parlarem de la nostra classe. A la classe som 11 nens i 11 nenes. En total som 23. Han vingut 3 nens nous, l'Alejandra, el José Baró i l'Àngela. La nostra mestra es diu Sílvia. I la nostra mascota, Sargantana Dino. També tenim altres mestres. La Cristina és la mestra d'anglès. L'Helena és la mestra de psicocomicitat. L'Angi és la mestra de música. I la Neus fem informàtica. Ara hem de pujar al pit del mig. Ja som el més gran de l'educació infantil. Per les escales hem de pujar i baixar bé per no caure i fer-nos mal. En aquest moment estem traient la tardor i molts nens i nenes estan traient fulles, castanyes i bolets per observar-los, tocar-los i aprendre coses noves. A la classe hem de treballar en silenci per fer la feina ben feta i no desconcentrar-nos. Hem d'escoltar i mirar els nens que volen diure una coseta i a les mestres també. Estem asseguts a 4 grups de taules. El prisma, unes de l'esfera, unes del cub i unes de la piràmide. Aquest curs hem canviat la manera de celebrar els aniversaris. Fem una festa a l'últim dimarts de cada mes. Felicitem a tots els nens i totes les nenes que han fet anys aquest mes. I els aportem una medalla ben xula cap a casa. Aquestes coses són unes coses de la nostra classe. Bé, fins aquí el programa d'avui. Us acomiadem de tots vosaltres. Fins un altre dia. Som de la classe de la Sargantana Dino. Us han parlat el Kenan, la Clàudia, la Xènia i jo, el Marc. Si vols estar a la primera, escolta Ràdio Primavera!